नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका रेडियो फ्री नेशनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा और कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार। ये कार्यक्रम देसी जायका हम आपके लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे सेंट्रल टाइम में लेकर आते हैं। इसको आप radiofreenashville.org की वेबसाइट पे लाइव सुन सकते हैं 10 बजे संडे को। आप अपने एलेक्सा और गूगल प्ले पे रेडियो फ्री नैशविल प्ले कर सकते हैं 10 बजे, जहां पर आप देसी जायका को सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है देसी जायका के नाम से, DESIZAYAKAA, जहां पर हम इस कार्यक्रम को लाइव सुनने का लिंक और बाद में अगर आप इस कार्यक्रम को कभी और सुनना चाहें तो आर्काइव लिंक्स भी पोस्ट करते हैं। नाउ वी हैव अ वेबसाइट desizayka.show। आप इस वेबसाइट पे भी हमारे सारे आर्काइव्स एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, तो आप इस कार्यक्रम को वहाँ भी सुन सकते हैं। आज का प्रोग्राम स्पेशल है, क्यों ना हो भाई। होली जो है, यहाँ पर क्या है ना, वीकेंड वाली होली है और वीकेंड पे अपना प्रोग्राम है, तो आज का प्रोग्राम होली के त्यौहार के नाम। यूँ तो देखिए भाई, हर जगह किसी भी आप गाने के प्लेटफॉर्म पे जाएं तो होली के गानों की प्लेलिस्ट मिलना कौन सी बड़ी बात है, सब जगह मिलेंगे। और मुझे तो लगता है कि ये होली के गाने बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ही बजने लगते हैं ना, अपने आप मूड बन जाता है होली का। तो आज हम क्या इस प्रोग्राम में डिफरेंट करेंगे, वो ये कि आपको होली के वो गाने तो हम ज़रूर सुनवाएंगे जो सिग्नेचर सॉन्ग्स हैं होली के, या जिनको सुन के बिल्कुल समा बंध जाता है, पर उसी के साथ साथ आपको बीच बीच में कुछ होली से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें भी बताते जाएंगे, जिससे कि ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप होली खेलेंगे और ये गाने सुनेंगे तो इनके साथ साथ आपको ये बातें भी याद आएंगी। इट्स लिटिल ट्रिविया, थोड़ी सी स्पेशल जानकारी, हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ भी बांटें। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले होली। आपको सुनवाते हैं पहला गाना और फिर आते हैं अपनी पहली कहानी पर। सुनिए, होली आई, होली आई, देखो होली आई रे, होली आई, होली आई, देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है, कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है। होली आई, होली आई, देखो होली आई रे, होली आई, होली आई, देखो होली आई रे। बहकी बहकी चाल है, चेहरा नीला लाल है, दीवाने क्या हाल है। हो मस्तों पर है मस्ती छाई, देखो होली आई रे, होली आई, होली आई, देखो होली आई रे। जो लाए रंग जीवन में, उसे होली में पाया है। जो लाए रंग जीवन में, उसे होली में पाया है। बताऊं क्या तुम्हें यारों, किसे मैंने बुलाया है। या मत बुला या बता, दिल की बातें ना छुपा, दुनिया से चोरी है क्या। ये लड़की है या काली माई, देखो होली आई रे, होली आई, होली आई, देखो होली आई रे। यही दिन था, यही मौसम, जुबां जब हमने खोली थी, यही दिन था यही मौसम, जुबां जब हमने खोली थी, कहां अब खो गए वो दिन के जब अपनी भी होली थी। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है, ओ, तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है, तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। अरे ये क्या चक्कर है भाई, देखो होली आई रे, होली आई देखो होली आई रे। जो गाना अभी आपने सुना होली आई, ये मानिएगा ना कि ये गाना बजता है और होली की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये था 1984 की फिल्म मशाल से, इसमें म्यूज़िक था हृदयनाथ मंगेशकर का, बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, इसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की, और पर्दे पर थे अनिल कपूर, रति अग्निहोत्री, दिलीप कुमार और वहीदा रहमान। होली वसंत ऋतु में मनाई जाती है, स्प्रिंग जिसे हम यहाँ कहते हैं। भारत और नेपाल के लोग मेनली इसको मनाते हैं, एक्चुअली होली के नाम से। वैसे मनाई तो ये कहीं कई जगह जाती है, और हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन के महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगर आपने गौर किया हो तो होली की रात जिस रात होली जलाई जाती है उस रात चांद बेहद खूबसूरत होता है, फागुन की पूर्णिमा। वैसे तो होली की बहुत सारी कहानियां हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है, बट एक जो रिचुअल अदर देन प्लेइंग कलर्स जो कॉमन निकल के आया वो ये कि होली जिस दिन मेन खेली जाती है रंगों वाली, उसके एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन जो कहानी इससे जुड़ी है वो आपको पहले बताते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश, और वो बहुत अहंकारी था और सबसे कहता था कि मुझे ही भगवान मानो और मेरी पूजा करो। उसका बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ईश्वर भक्त था और उसने इस बात से इनकार किया कि वो अपने पिता को भगवान मानेगा और उनकी पूजा करेगा। तो इस बात से तो हिरण्यकश बहुत क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि इसको तो दंड देना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। तो ऐसा कुछ बहुत सारा उसको कष्ट दिए गए, उससे बहुत कहा गया कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा, पर वो नहीं माना। तो हिरण्यकश की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और जिससे ये वरदान था कि वो आग में कभी नहीं जल सकती। तो हिरण्यकश ने उससे ये कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, और तुम्हारा तो आग से कुछ बिगड़ेगा नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। सोचिए किस लेवल का उसका वो अहंकार होगा कि अगर उसके बच्चे ने भी कहा कि वो उसे भगवान नहीं मानेगा तो वो उस बच्चे को ख़त्म करने का ठान लिया। खैर, तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठती हैं, आग जलाई जाती है, लेकिन क्योंकि प्रहलाद ईश्वर भक्त था और ईश्वर का उसको वरदान था, होलिका जल जाती हैं और प्रहलाद फिर भी बच जाते हैं। तो ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है, और प्रतीक के रूप में ये भी माना जाता है, प्रहलाद इस शब्द का मीनिंग होता है आनंद। तो कहा जाता है कि बैर और जो नफरत है, अहंकार है, उस सब का प्रतीक होलिका यानी कि जलाने वाली जो लकड़ी होती है हमारे होलिका दहन में, वो जल जाती है, और प्रेम और आनंद का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण रहता है, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो ये थी कहानी होलिका दहन से जुड़ी। अब थोड़ी परंपराएं जो इस होलिका दहन से जुड़ी हैं वो बताती हूँ, और आपको, मुझे पता है जो लोग होली खेलते हैं और जो स्पेशली नॉर्थ से हैं, उनको उन बातों को सुन के बहुत कुछ याद आने वाला है। पर पहले ये गाना सुनिए। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। Another hit signature holi song, होली के दिन दिल मिल जाते हैं। ये था फिल्म शोले से, इसमें बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का, आवाज़ें थी लता ताई और किशोर दा की, और पर्दे पर बेसिकली वैसे ये ग्रुप सॉन्ग है लेकिन फिल्माया गया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपरहिट जोड़ी पर। तो इस गाने पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि होलिका दहन के दिन के कुछ रिचुअल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो होली आने के काफ़ी पहले जब ये जगह डिसाइड हो जाती है कि कहाँ पर होली जलाई जाएगी, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पर कोई एक निशान या कोई जगह सेट हो जाती है, वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। अब शायद पहले से इतनी लकड़ियाँ नहीं इकट्ठी होती हैं, उस दिन ही चंदा करके कुछ लकड़ियाँ ले आई जाती होंगी। अब US में तो हर जगह नहीं जलाई जा सकती, तो कहाँ कौन से मंदिर में या कौन से स्पेशल जगह पर हम होली का दहन करेंगे वो सेट हो जाता है। खैर, होली वाले दिन लकड़ियाँ तो वहाँ जलाई जाती हैं, गाय के गोबर के बने उपले भी यूज़ किए जाते हैं जिनको हम सेक्रेड मानते हैं हिंदू धर्म में। अब उस दिन क्या होता है, जब पूजा का एक मुहूर्त निकाला जाता है, जिस वक्त पूजा होनी होती है, घर में जो भी होली के पकवान होते हैं उनको थाल में सजाया जाता है, रंग रखे जाते हैं, उस समय गेहूं की नई फसल आती है, गन्ना आता है, तो ये सब चीज़ें ले जाई जाती हैं बेसिकली भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए। और सब लोग वहाँ, कई घरों के आसपास के लोग उस मुहूर्त के वक्त जब होलिका जलाई जाती हैं तो वहाँ इकट्ठे होते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को। और वहीं से ही, होलिका से ही ये भी पहले एक चलन था कि घर की औरतें ज़्यादा दूर चौराहों पर ऐसे पूजा के लिए नहीं जाती थी, पर क्योंकि वो होलिका की पूजा करना चाहती थी तो जो आदमी लोग पूजा करने जाते थे वो होलिका की आग से ही थोड़ी सी आग को घर लेकर आते थे, और फिर औरतें घर से उस आग से जो भी उपला या जो जिस चीज़ में आग लाई जाती थी उसको रख के उसकी पूजा करती थी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिचुअल हुआ करता था कि मैंने जैसे आपको उपलों की बात बताई ना, तो कुछ काफ़ी पहले से ये बना के तैयार किए जाते थे। कुछ उपले ये खास शेप के होते थे, राउंड, जिनके बीच में छेद होता था, फिर साथ साथ सूखे उपलों को इकट्ठा कर करके माला जैसी बना ली जाती थी, और उनको होली का दहन के दिन सुबह या दोपहर में भाइयों पे या बच्चों पे या घर के लड़कों के पे से उतार कर, मतलब ऐसे नहीं सर के चारों तरफ सात बार घुमा कर, कोने में रख लिया जाता था, और जब होलिका दहन की पूजा होती थी तो ले जाकर उनको आग में डाल दिया जाता था। और कहा जाता था ऐसा करने से जो भी नज़र लगी हो, जो भी उन पे बला आई हो, सब आग में जलकर भस्म हो गई। तो ये हमने आपको एक झलक दिखाई कि होलिका दहन वाले दिन क्या क्या परंपराएं हम लोग मानते आए हैं। अब भारत में कितना होता है ये नहीं पता, पर यहाँ पर जब हम लोग होलिका दहन कभी अटेंड कर पाते हैं तब तो एज अ फैमिली ही जाते हैं। ऑफकोर्स गोबर के उपले या गन्ने या गेहूँ की बालियाँ जैसी चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं होती, पर हाँ हम रंगों का, गुलाल का इंतज़ाम करके जाते हैं, होली जलाते हैं अगर साथ तो, फिर उसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, कभी कभी गुजिया भी ले जाते हैं। तो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट होलिका दहन यहाँ पर। अब आपको सुनवाते हैं एक गाना और उसके बाद कुछ अलग अलग जगहों पे होली के क्या नाम हैं और कैसे मनाई जाती है ये होली, ये किस्सा सुनाएंगे। तो चलिए पहले सुनते हैं ये गाना। आज न छोड़ेंगे पास्टी। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। कितनी भोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। अभी जो हमने गाना सुना ना, एग्जैक्टली यही माहौल होता है होली वाले दिन। लोग कहते हैं भाई आज न छोड़ेंगे हम झोली, खेलेंगे हम होली, एक दूसरे को दड़ा दड़ा के पकड़ पकड़ के। और ना वो जो फीलिंग होती है, अच्छा पहले तो इंसान बचता रहता है, फिर जब रंग लग जाता है तो लगता है अब मैं क्यों छोड़ूं किसी और को। तो एग्जैक्टली द सॉन्ग सेज आज न छोड़ेंगे हम झोली, खेलेंगे हम होली। ये था फिल्म कटी पतंग से, इसमें बोल लिखे थे एक बार फिर आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन, आवाज़ लता ताई और किशोर दा की, और पर्दे पर इस बार राजेश खन्ना के साथ ही आशा पारेख। आज देसी जायका में हम मना रहे हैं होली, आपको सुनवा रहे हैं होली के गाने और बीच बीच में बता रहे हैं होली से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में हम होली के त्यौहार को अलग अलग नामों से सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी ब्रज के बरसाना गांव की होली, जिसको कहते हैं बरसाना की लठमार होली। तो होता यह है कि वैसे भी ब्रज में जो होली होती है ना, उसमें एक खास मस्ती होती है, क्योंकि इसे हमेशा कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली में मुख्यतः जो नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं होती हैं वो भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव से थे और राधा बरसाने की थी। नंदगांव के आदमियों की टोलियां जब पिचकारियां लिए बरसाने पहुंचती हैं तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियां बरसाती हैं। पुरुष एक तरह की ढाल जैसी लिए होते हैं जिससे वो उन लाठियों से बचने की कोशिश करते हैं, और बचने के साथ ही साथ उन्हें इन महिलाओं को रंग से भिगोना भी होता है। नंदगांव और बरसाने के लोगों का विश्वास है कि होली की लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो वो मिट्टी विट्टी लगा के घाव पर फिर शुरू हो जाते हैं, और इस दौरान भांग और ठंडाई जम कर पी जाती है और खूब गाना बजाना जैसे होली का माहौल होता है। तो इसी होली के माहौल को कंटिन्यू करते हैं इस गाने के साथ, और आपसे मिलते हैं गाने के बाद, सुनिए। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में धीरा यावत में होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा यावत में हो। टक धिमी दिख तक दल जा जा जा जन न जाने बड़ी दिख नि तक धिमी दिख दिन तो कारे काए है का जन न धान दा धनी धिमी तक धिमी बड़ों दिन तर न धान दा तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक निकल तक दिन दा तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म तोरी शब्द मैं उमरिया की थोरी हाय हाय हाय हाय चाचा तनारा का चाचा तनारा खचिं खचिं खचिं खचिं खचिं देखे है ऊपर से छाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से छाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे भजनिया बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे भजनिया सांची कहे है कबीरा या वध में हो होली के दिन पे ना ये गाना भी बहुत जोरों से चलता है और क्या समा बांधता है। ये था फिल्म 2003 की बागबान से। इसमें बोल लिखे थे इस गाने के हरिवंश राय बच्चन ने। इसमें संगीत था आदेश श्रीवास्तव का, आवाज़ें थी ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन की जिसे आपने पहचान ही लिया होगा, उसके साथ थे सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और उदित नारायण। पर्दे पे कई अन्य कलाकारों के साथ जो मुख्य कलाकार थे वो थे अमिताभ बच्चन और उनके साथ हेमा मालिनी। इस गाने पर जाने के पहले हमने बात करी थी बरसाने की लठमार होली की और उस होली के बाद अपनी सांस्कृतिक विशेषता के लिए जिसे याद किया जाता है वो है कुमावनी होली। कुमावनी होली जिसे हम खड़ी होली या गीत बैठकी कहते हैं, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की सरोवर नगरी नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में होली के मौके पर आयोजित की जाती है। और जैसा आपने नाम से देख सुना गीत बैठकी, तो इसमें रंगों के साथ साथ गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल है। जब बसंत के आगमन पर हर ओर फूल खिले होते हैं तो रंगों और संगीत की तानों का ये संगम अनूठा होता है। कहा जाता है कि शाम के समय कुमाऊं के घर घर में बैठक होली की सुरीली महफिलें जमने लगती हैं, जहां आदमियों की महफिलों में ख्याल और दादरा जैसे गीत गाए जाते हैं, वहीं महिलाओं की महफिल में लोकगीतों पर ज़्यादा जोर रहता है। ये तो हुई कुमाऊनी होली। इसी के साथ साथ हरियाणा में भी होली वाले दिन ही होली खेली जाती है होली के नाम से ही, और इसमें भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। इंटरेस्टिंग राइट। बंगाल में होली से एक दिन पहले इस त्यौहार को मनाया जाता है जो होली की तरह ही है, पर उसे दोल यात्रा कहते हैं। इस दिन महिलाएं लाल किनारी वाली पारंपरिक साड़ी पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की पूजा करती हैं, प्रभात फेरी निकालती हैं। इसको चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, और जब ये मंडलियाँ और फेरियाँ निकलती हैं तो अबीर और गुलाल के रंग से एक दूसरे को रंगा भी जाता है। अब अगर और आगे बढ़ें तो महाराष्ट्र में इसको रंग पंचमी के नाम से मनाया जाता है और ये होली के पांचवें दिन जैसा नाम से पता है पंचमी को होता है। ज़्यादातर सूखा रंग खेला जाता है इस दिन और खाने में पूरन पोली ज़रूर खाई जाती है। इससे पहले कि मैं आपको और प्रांतों में किस किस नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है ये बताऊं, पहले सुनवा देते हैं एक गाना। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो बोले रे जमाना खराब हो गई, मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। होली की फुल ऑन मस्ती को समेटे ये था 2013 की फिल्म ये जवानी है दीवानी से नया गाना था ना। ऑफ कोर्स आपने जो पुराने होली के गानों की सॉफ्टनेस थी उससे इसमें कुछ तो अंतर पाया होगा। ये था अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत, शालमली कालगोड़े और विशाल डेडलानी की आवाज़, पर्दे पर दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर कपूर। तो इस गाने पर जाने के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रांतों में होली किस किस नाम और तरीकों से मनाई जाती है। हमने बताया था कि लास्ट हमारी बात हुई थी कि महाराष्ट्र में रंग पंचमी के नाम से होती है, गोवा में इस ये शिमगो के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये गोवा के निवासी होली को कोंकणी में शिमगो या शिमगोत्सव कहते हैं। वे इस अवसर पर बसंत का स्वागत करने के लिए रंग खेलते हैं, भोजन में तीखी मुर्गी या मटन की करी खाते हैं जिसे शगोटी कहा जाता है। और गोवा में शिमगोत्सव की सबसे अनूठी बात पंजिम का व विशाल का जुलूस होता है जो होली के दिन निकाला जाता है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के ये बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम्स इसमें करे जाते हैं। तो ये हुआ गोवा का शिमगोत्सव। उसके बाद हम आते हैं मणिपुर में याओसांग के नाम से, याओसांग उस नन्ही सी झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात में आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया, जो होली का ही एक रूप है, और बिहार का फगुआ। तो देखा आपने, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों के साथ हम होली मनाते हैं और हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो होली का एक टोन होता है, खुशी का, उत्साह का, उल्लास का, एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाने का, वो सब जगह एक ही है। अभी हमने बात की थी बिहार के फगुआ की, तो उसी से मिलते जुलते एक लोकगीत, होली के लोकगीत की झलक सुनते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी वाह जोगी जी। इस मीठे से लोकगीत के साथ हम आपको 2013 से सीधे 30 साल पुराने 1982 में ले गए थे। ये था फिल्म नदिया के पार से। इसमें बोल और संगीत दोनों ही थे रविंद्र जैन जी के, और इस गाने में आवाज़ थी हेमलता, जसपाल सिंह, चंद्रायणी मुखर्जी, और इस गाने में पर्दे पर थी सचिन और साधना सिंह। तो अभी हमने बहुत देर तक बात की होली के त्यौहार से जुड़े हुए रिचुअल्स की, और बात की कि अलग अलग भारत के प्रदेशों में किस नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्या खास मान्यताएं और परंपराएं रहती हैं। चलिए अब बॉलीवुड पर वापस आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में होली का दृश्य या इसके इस पर बने गाने को सबसे पहले कौन लेकर आया था? महबूब खान साहब। महबूब खान ने 1940 में एक फिल्म बनाई थी औरत, उसमें उन्होंने होली का सीन था और होली का गाना रखा था। वही वो फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली थी, पर वही फिल्म मतलब उसी का रीमेक उन्होंने 1957 में बनाया, द फेमस मदर इंडिया, और उसमें रखा होली का वही गाना। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि 1952 में एक फिल्म आई थी आन, जो कलर्ड मूवी थी, और उसमें बड़ा कलरफुल सीक्वेंस था ये होली का और होली के गाने का। और मज़े की बात यह कि ये भी महबूब साहब खान की मूवी थी। तो हम ये बहुत फख्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में होली के सीक्वेंस को लाना और उनके गानों को इंट्रोड्यूस कराने का सारा श्रेय महबूब खान साहब को दिया जा सकता है। चलिए सुनते हैं मदर इंडिया का होली का ये गाना बिफोर वी गो एनी फॉरवर्ड। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे आई रे, होली आई रे। नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे, मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई, हुंडी कल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे आई रे, होली आई रे। मुझे ये गाना पर्सनली बहुत ही मीठा लगता है, भले ही इस गाने में वो धूम धड़ाके वाली यू नो नए समय वाली बात ना हो, लेकिन मिठास तो है। ये था 1957 की फिल्म मदर इंडिया से। बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने, संगीत था नौशाद का और आवाज थी शमशाद बेगम की। अब जब हम बॉलीवुड स्टाइल फिल्मी होली में आ ही गए हैं तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। जब भी आप होली का जिक्र सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है सफ़ेद झक कपड़ों में सजे धजे लोग, खुले लहराते बाल, हीरोइंस के सुंदर झक सफ़ेद कपड़ा, इवन वो रंग लगने के बाद भी इतनी प्यारी लगती है। और अगर आप उससे कंपैरिजन करें जैसे हम लोग होली खेलते थे, अभी का तो फिर भी मैं नहीं कह सकती, पर जब बचपन में तो कपड़े वो पहनाए जाते थे जो कि डिस्कार्डेड हैं, अब उनका और कुछ नहीं हो सकता, तो भाई होली खेल के ख़त्म करो। और मुझे याद है कि बालों में बहुत ज़्यादा रंग ना लगे तो माँ मेरी ज़ोर से कस के चोटी बना देती थी कि कहीं बाल बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, और चेहरे से लेकर पूरे बदन में कुछ किसी भी तरह का, चाहे वह सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो, तेल लगाया जाता था। क्योंकि अपने यहाँ सिर्फ सूखे अबीर गुलाल से तो नहीं होली होती थी, नॉर्थ साइड में तो काफ़ी जो वेट कलर्स हैं उनसे भी होती थी, और वो बहुत दिन तक स्किन पर रहते थे, तो इसलिए वो तेल लगाया जाता था ताकि वो ज़्यादा स्किन को डायरेक्टली टच नहीं करें और ज़्यादा दिन तक स्किन पर रहे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब पूरा पूरा पश्चिम का डिफरेंस था कि कैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। तो खैर, जब हम लोग छोटे थे तब तो अपनी ज़्यादा चला नहीं सकते थे, फिल्मी होली देखकर सांस भर के रह जाते थे। अब US शिफ्ट होने के बाद कई बातें बदली, एक तो यहाँ अपने मन का कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर गीले रंग जो वेट कलर्स हम कहते हैं वो कम होते हैं, कम या कहना चाहिए नहीं के बराबर। अबीर गुलाल का रंग होता है तो वो कपड़ों से भी निकल जाता है और शरीर से भी। तो अब आप सफ़ेद झक कपड़े पहनकर, सुंदर सलवार कमीज या सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर, खुले लहराते बालों के साथ होली खेलने जा सकते हैं। और अब चाहे लगे कैसे भी बाद में रंग लगने के, पर मन ही मन इस बात पे इतरा सकते हैं कि आप भी फिल्मी हीरोइन जैसे सुंदर लग रहे होंगे। तो चलिए इसी बात पर आपको सुनवाते हैं फिल्मी दुनिया का दी मोस्ट फेमस होली सॉन्ग, दी होली सॉन्ग जिसके बनने के बाद कोई भी होली पार्टी पूरी हो ही नहीं सकती अगर काफ़ी देर तक इसी गाने पर डांस ना हो। कौन सा गाना है ये? अरे आपको पता है, और नहीं पता तो सुन लीजिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, हो रंग रसिया रंग रसिया हो। रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में ना सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग पर से वाली है। रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे चब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे होली है। रंग बरसे भीगे जुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे जुनर वा रंग बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का, बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का दिक दिक तक दिक दिक तक दिक दिक, सोए गोरी का याद बलम तरसे रंग बरसे होली है। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हो रंग अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हाय। मैंने गलत नहीं कहा था ना, ये था ना दी मोस्ट फेमस होली सॉन्ग, जिसके बिना कोई भी होली पार्टी कभी पूरी नहीं होती, और इसको गाते ही लगने लगता है कि होली आ गई। होली की जो छेड़छाड़, जो रंग मस्ती भांग, इस सब को इसमें समेटा है। ये आइकॉनिक होली सॉन्ग था 1981 की फिल्म सिलसिला से। इसमें संगीत था शिवहरि का, बोल लिखे थे हरिवंश राय बच्चन ने, और गाने में आवाज़ थी उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन की, और पर्दे पर भी थे अमिताभ बच्चन के साथ रेखा, और गाने में संजीव कुमार और जया भादुड़ी भी थे। तो आज हम बातें कर रहे हैं होली की, होली कैसे मनाई जाती है, फिल्मी दुनिया में होली के गाने कैसे शुरू हुए, होली का दी मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग फिल्मी दुनिया का कौन सा है, और आपको सुनवा रही हूँ होली के बहुत सारे गाने। एक जब फिल्मी दुनिया में होली की बात आई, तो क्या आप जानते हैं कि होली सेलिब्रेशन फिल्मी हस्तियों के बीच में अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आर के स्टूडियो, पृथ्वीराज कपूर ने शुरू किया था आर के स्टूडियो में होली सेलिब्रेशन का सिलसिला, और फिर जो उनके बेटे थे शोमैन राज कपूर, वो इस सिलसिले को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले गए। बहुत बड़ी होली पार्टी करते थे वो आर के स्टूडियोज़ में, और उस होली पार्टी का इनविटेशन मिलना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। बहुत सारा खाना होता था, डांस होता था, गाने होते थे, मस्ती होती थी, और देर शाम तक वो पार्टी चलती थी। और जैसे मैंने बोला कि उस पार्टी का इनविटेशन मिलना ही फिल्मी दुनिया में अपने आप एक स्टेटस सिंबल बन गया था कि कौन उस पार्टी में जा रहा है। और कहा जाता है कि उस पार्टी में हर जाने वाले को रंग भरी बाल्टी से भीगना ही पड़ता था, रिगार्डलेस मेल फीमेल यंगर ओल्डर नेवर माइंड यू हैव टू गेट ड्रेंच्ड गेट सोक्ड। जो पानी भरी बाल्टी होती थी उससे पूरा ऊपर से डाला जाता था और ऊपर से नीचे तक आपको भिगो दिया जाता था रंगों में। कहा जाता है कि खुद राज कपूर जम के डांस करते थे देर तक, और अपने मेहमानों का स्वागत करते थे, होली खेलते थे। जिन लोगों ने आर के स्टूडियोज़ की होली देखी है वो आज भी उसको याद करते हैं और उसको मिस करते हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो है तो होली का बड़ा फेमस गाना, पर मुझे उसके बोलों से कुछ कुछ आपत्तियां हैं। वो क्या है, होली पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कॉमन कर्टसीज निभानी चाहिए, वो सब बातें करेंगे इस गाने के बाद। अरे जो जी में आए, अरे जो जी में आए, तुम आज कर लो चाहो जिसे इन बाहों में भर लो। अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, गालों से ये गाल लगा के, नैनों से ये नैन मिला के, होली आज मनाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना कुछ नीचे, मुँह से कुछ ना बोल खड़ी रे चुप से अखियां नीचे, ओ बच के पड़ोसन जाने न पाए, जाए तो वापस आने न पाए, जुल्मी ने ऐसे बाजू मरोड़ा, गजरा न गजरा कुछ भी न छोड़ा, रपट लिखा देंगे जुर्माना। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। सुना ना आपने गाना, गाना तो बढ़िया था और होली पे बजता भी है, कुछ ऐसा लगा जो थोड़ा ठीक नहीं लगा। वेल बताती हूँ, पहले ये था फिल्म डर से, इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, इसमें संगीत था शिव हरी का, इसमें आवाज़ें थी अलका याग्निक, विनोद राठौर, सुदेश भोसले और देविका पंडित की, पर्दे पर जूही चावला, सनी देओल, अनुपम खेर, तन्वी आजमी अलॉन्ग विद अदर होली प्लेइंग ग्रुप। सो इस गाने में सबसे पहले ही कहते हैं जो जी में आए कर लो, जिसे चाहे बाहों में भर लो। नहीं, ये होली नहीं है, छेड़छाड़ का, होली के मज़े का भी एक तरीका होता है। आज के समय में आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, और प्लीज़ इस गाने से इंस्पायर होकर कभी भी ऐसा कर भी मत बैठिएगा, क्योंकि होली में आप जिसके साथ होली खेल रहे हैं उसके कंफर्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स आप दौड़ भाग करके रंग लगाते हैं, लोग रंग नहीं लगवाना चाहते और आप रंग लगाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप होली में रंग लगाने के बहाने किसी को गलत ढंग से पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, या उसके ना चाहते हुए भी उसके बहुत नज़दीक जा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। होली एक प्यार का त्यौहार है, उसमें हल्की फुल्की छेड़छाड़ मजाक चलता है, पर अगर सामने वाला असहज हो रहा है तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात, ऐसे रंग मत लगाएं जिनको कि इंसान छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो जाए। शायद ये तकलीफ यहाँ नहीं होगी, लेकिन इंडिया में है, कई बार इस तरह के पेंट या इस तरह की चीज़ें यूज़ करी जाती हैं रंगों के में मिलाकर या रंगों के जगह पर, कि लोगों को छुड़ाने के लिए उनकी स्किन पे रैश हो जाते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं, विच इज़ अगेन जो होली की स्पिरिट है, जो उसका उत्साह है, उसको छीनता है। ज़बरदस्ती मत करिए और रंग अच्छे लगाइए एक दूसरे को। और एक बात, होली पर पीने पिलाने का, भांग का बहुत चलन है, बहुत सारे लोग इसमें कोई बुराई नहीं समझते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कोई आपको आगे से आकर बताता है कि वो भांग वाली ठंडाई नहीं पीना चाहता था या भांग वाली मिठाई नहीं खाना चाहता, प्लीज़ उसको चुपके से ये चीज़ें खिला पिला के बाद में उसका तमाशा देखने का जो ये आपका क्रूअल सा मजाक है, इसको ना करें। कभी कभी ये उल्टा भी पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है, लोग बुरा मान जाते हैं, दोस्तियां टूट जाती हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप त्यौहार एंजॉय नहीं करें, खूब एंजॉय करें, लेकिन एक दूसरे के कंफर्ट का थोड़ा सा ख्याल रखें। पर अगर कोई बहाने बनाकर रंग लगवाने से बच रहा है तो आप खुद समझदार हैं, क्या करना चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं आज के समय का होली का एक तड़कता भड़कता सा सॉन्ग, और फिर कार्यक्रम को रैप अप करते हैं। सुनिए। लगने क्यों ना जाए तू होली रे रसिया, के लगने क्यों ना जाए तू होली रे रसिया, पूछे है तो सारी गुइयां कहां है बदली की तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों का, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जमके, यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े। ये गाना था फिल्म बद्री की दुल्हनिया से, इसके बोल लिखे थे शब्बीर अहमद ने, संगीत था तनिष्क बागची का, आवाज़ें थी देव नेगी, नेहा कक्कर, मोनाली ठाकुर और एका की, और इसमें पर्दे पर थे वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट। आज हमने पूरा कार्यक्रम किया होली के त्यौहार के ऊपर, होली के गाने सुने। उम्मीद करते हैं कि आपने भी होली खूब जमकर मनाई होगी, और ईश्वर करे आप ऐसे ही अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस प्यार भरे रंगों के त्योहार को मनाते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब पूजा को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा। टिल वी मीट अगेन, नमस्कार।